रजनीगंधस्य ज्ञानंजनशलाकाया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्री चैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। चैतन्य महाप्रभु का मनोभीष्ट क्या है? मनोभीष्ट का मतलब मन में क्या इच्छा है। इच्छाएं बहुत है। कौन सी इच्छा चैतन्य महाप्रभु का मन का प्राण है? वो है पृथ्वी ते आचे जत नागरादि ग्राम सब अत्र प्रचार हो बे मोर नाम। कि पूरी पृथ्वी में हर गांव में हर नगर में चैतन्य महाप्रभु का प्रचारित नाम कृष्ण नाम प्रसारित होगा। चैतन्य महाप्रभु कौन है? चैतन्य महाप्रभु है राधा और कृष्ण का सम्मिलित रूप है। राधा और कृष्ण को समझना कोई साधारण का प्रयास का फल नहीं है। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं मनुष्यानं सहस्रेषु कश्चिद् यतति सिद्धये यतथामपि सिद्धानं कश्चिन् मां वेति तत्वतः। भगवान कृष्ण कहते हैं कि सहस्र सहस्र मनुष्यों में करीब एक है जो प्रयास करते हैं परम सिद्धि प्राप्त करने के लिए। परम सिद्धि का अर्थ है इस भौतिक संसार के परे वातावरण जो है उसके साथ योग योग रखना और उसमें प्रवेश करना। भौतिक वातावरण क्या है? प्रकृति के तीन गुण रजोगुण सत्वगुण तमोगुण से घटित है। इस भौतिक संसार में सब कुछ जो चलते हैं सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण का प्रभाव से चलते हैं। और इस कलि युग में सत्वगुण का प्रभाव तो लगभग नहीं। रजोगुण तमोगुण का बल बहुत ही है। तो जो व्यक्ति बुद्धिमान है अंतर्दर्शन करते हैं और धीर बुद्धि स्थिर बुद्धि से विचार करते हैं कि परस्थस्मातु भावान्यो व्यक्तो व्यक्तात् सनातनः यस्य सर्वेषु भूतेषु विनश्यति विनश्यति न विनश्यति। कि अवश्य ही इस भौतिक स्थिति के परे कुछ है। इस भौतिक स्थिति में क्या है? सृष्टि स्थिति प्रलय। हर एक वस्तु का फायदा होते हैं या उत्पत्ति होती है। कुछ समय रहते हैं और अंत में अंत होते हैं। पूरा जगत वैसे तो सभी चीज ऐसे है। ये एक क्या है रिकॉर्डिंग डिवाइस बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे मालूम नहीं। अंग्रेजी में रिकॉर्डिंग डिवाइस बोलते हैं। तो iPod बोलते, it's an iPod. I heard about an iPod, now I saw one. My life is successful. Maybe. तो कुछ दिन पहले इस iPod नहीं था फैक्ट्री में, इसका उत्पादन हो अभी है और कुछ दिन के बाद नहीं होगा. तो ऐसा है सब चीज और पूरा जगत वैसे है. पूरा जगत जिसमें ये सब लोग नक्षत्र तारा ये सब है, इस पृथ्वी में जिसमें हिमालय है, सागर है, नदियां है, सब देश है, महादेश है, उपमहादेश है, ये सब है. तो एक दिन होगा जिसमें माउंट एवरेस्ट नहीं होगा, कंचनजंगा ये सब नहीं होगा. एक दिन वो मेरा भारत महान हम ऐसे बोलते हैं, लेकिन एक बात है कि भारत तो तुम्हारा नहीं है. और एक बात है कि जितना महान ही हो तो उसका नाश होगा. तो जो बुद्धिमान है विचार करते हैं कि अवश्य ही कुछ है जो सृष्टि स्थिति और प्रलय के अतीत है, कुछ है जो सत्य है. इस भौतिक जगत मिथ्या है. तो कैसे मिथ्या है, कैसे मिथ्या है? तो है नहीं. ये माइक्रोफोन है, पंखा है, आप है, मैं हूं. तो कैसे मिथ्या है? मिथ्या एक परिप्रेक्ष्य में मिथ्या है क्योंकि अस्थाई है. सच्चाई है कि ये सब ही है, लेकिन कुछ दिन के बाद सब कुछ जो है जो हम देखते हैं तो नहीं रहेगा. और हमारे आंखों जिसमें से हम सब कुछ देखते हैं वो भी नहीं रहेगा. लेकिन मैं हूं इस ईश्वरीय का फायदा के पहले मैं था और ईश्वरीय का पतन के पश्चात मैं हूंगा. तो इसका अर्थ क्या है कि शरीर मैं नहीं हूं. अभी इस शरीर में हूं और माया का प्रभाव से इस शरीर के साथ आत्म परिचय करता हूं, लेकिन वास्तव में और वो भी सही है, ये मैं हूं. मैं भूखी हूं, मैं थक गया हूं, मैं बीमार हूं, ऐसे हम ये सब ऐसे हम अनुभव करते हैं, ऐसे महसूस होते हैं. वो सच्चाई थक गए हैं तो ऐसे हम महसूस करते हैं. तो वो सही है कि ऐसे शारीरिक अनुभूति होती है, लेकिन चूंकि हमारा स्थायी संबंध नहीं है शरीर के साथ, इसलिए कि मैं इस शरीर हूं ये बात तो मिथ्या है, क्योंकि शरीर तो ज्यादा दिन नहीं रहेगा, क्षणिक. क्षण क्षण का मतलब तो क्षण, ये शब्द बोलने में कही क्षण है, क्षण कितने समय लगते, क्षण बोलते कितने समय लगते है, तो एक सेकंड भी नहीं, एक सेकंड का कम समय लगते है। हाँ, वन एट ऑफ अ सेकंड। आप मेजर किए हैं क्या? नहीं, उससे ज्यादा होगा लगते है। क्षण क्षण क्षण क्षण क्षण आठ बार बोलने से एक सेकंड का ज्यादा होगा। क्षण एक क्षण बने थे बस ऐसे। ओके, तो हमारा जीवायु क्षण से ज्यादा है, फिर भी हम बोलते हैं क्षणिक है। क्यों? क्योंकि जैसे एक क्षण तो ऐसे हो जाते है, तो वैसे जीवन भी, हम आज ही है यहाँ और कल नहीं होंगे, कल या एक साल के बाद, दो साल के बाद, हम कितने दिन रहेंगे? अगर आपका उम्र है, मेरा उम्र, हम ऐसे बोलते हैं, मेरा उम्र इस शरीर का उम्र 50 है, तो बड़ा संभावना नहीं है कि 50 साल के बाद मैं इस शरीर में हूंगा। 50 साल में बड़ा संभावना है कि 50 साल में इस शरीर का पतन होगा, मरण होगा, लेकिन मैं रहूंगा, मैं आत्मा हूं। तो जो धीर है, जिनकी बुद्धि रजगुण तमगुण से ग्रस्त नहीं है, जो समझते हैं कि इस भौतिक, सभी भौतिक विकार के अतीत है आत्मा, वो धीर बोलते है। इसलिए देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति ही धीरस्तत्र न मुह्यति। शरीर का कहीं स्तर है, विकार होते है। तो पहले जन्म होते हैं, जन्म में दो स्तर है, पहले शुक्र का विकार से वो आत्मा जो शुक्र में प्रवेश करते हैं, वो शुक्र महिला का शरीर में, वो ओवम क्या बोलते हैं, अंडा, वो शरीर, तो महिला का अंडा में वो शुक्र का विकार होते हैं, फिर गर्भ या भ्रूण की उत्पत्ति होती है। संस्कृत में जन्म के लिए दो शब्द है, एक है गर्भिष्ट, मतलब वो शुक्र जब अंडे में प्रवेश करते हैं वो गर्भिष्ट बोलते हैं, और जब वो पहले वो बीज जैसे भ्रूण बड़ा होते हैं और समय पक्का है उसलिए, तो गर्भिष्ट भ्रूण भूमिष्ठ होते हैं, अर्थात माता का शरीर से निकाल जाते हैं, जो हम जन्म बोलते हैं, लेकिन वास्तव में जन्म का आरंभ था वो शुक्र दान का समय। तो ऐसा जन्म होते हैं और नवजात शिशु तो धीरे धीरे तो बाल्य अवस्था में है, फिर युवा अवस्था, फिर ऐसे भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि देहिनो स्विन्यता देह कुमार अवस्था है, पहले यौवन अवस्था, जरा वृद्धा अवस्था, तो ये सब विकार होते हैं और शरीर का अंतिम विकार है मरण। और ये सब देखने से और स्वयं अनुभव करने से धीरस्तत्र न मोह्यति, जो धीर है ये सब शारीरिक विकार से मोहित नहीं होते। जानते हैं कि मैं अविनाशी हूं, मैं आत्मा हूं, शारीरिक विकार होते हैं उससे मोहित नहीं होते। जो धीर नहीं है, जो अधीर है, जो अज्ञानी है, शारीरिक विकारों में मोहित होते हैं, तो यदि कुछ भी बीमार हो, बहुत डरते हैं, अगर खबर मिलते है कि कैंसर है तो बहुत विक्षुब्ध होते है। लेकिन जो धीर है, समझते है कि ये मेरा प्रारब्ध कर्म फल है, जो भक्त है तो सभी प्रतिकूल अवस्था में समझते है ये कुछ भी प्रतिकूल नहीं है, ये भगवान की कृपा है अन्य रूप में। अगर कैंसर हो किसी के तो बहुत डरते है, नहीं कैंसर का मतलब मरण असंभावी है, कुछ ऐसे इलाज है, लेकिन ज्यादा कैंसर पेशेंट तो थोड़े दिन में स्मशान यात्रा करते हैं अर्थात मर जाते हैं। तो मेरे एक शिष्य है फिनलैंड में, तो उम्र तो 30 ऐसे है, तो कुछ दिन के पहले अभी तो 6 महीने के पहले कुछ ऐसे दर्द लगा, फिर हॉस्पिटल गया और चेकअप किया और खबर मिला कि कैंसर है और ऑलरेडी डेंजरस हो गया है। तो अब ऐसे तो पहले से विक्षिप्त नहीं था, जो ठीक है, उसका दुख था कि इससे नहीं, इतने सी सेवा नहीं कर पाया और भक्तों को तकलीफ देता हूं, लेकिन कि थोड़े दिन में तो शरीर का चढ़ना पड़ेगा, तो उससे कुछ भी उपद्रव नहीं मिला, एकदम ठंडा मन से चर्चा करते हैं कि क्या मैं अभी वृंदावन जाऊंगा शरीर चढ़ने के लिए या बाद में, ऐसा कुछ दुख कुछ भय ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि धीरस्तत्र न मोह्यति। और ऐसा ही सामान्यता भारत में हम ऐसे देखते हैं कि लोग तो मारन से भय इतना सा नहीं लगते जैसे पाश्चात्य देशों में लोग भय लगते, क्योंकि ज्यादा लोग का विश्वास है भगवान में, भगवान या अल्लाह या विश्वास है कि शरीर का पतन के पश्चात नहीं रहूंगा। लेकिन पाश्चात्य देशों में ज्यादा से लोग का विश्वास है शरीर में, मैं शरीर हूं, और उसलिए बहुत डरते हैं मरण से। और अगर कोई मार जाते हैं तो जैसे वो सब कुछ खलास हो गया है, तो और इससे खराब और क्या है। लेकिन ऐसा है जो समझते है कि शरीर मरणशील है, as sure as death, jatasya hi dhruvang mrityu, so asambhavi hai mrityu, usko iran karne ka koi sambhavana nahi hai. Lekin ki mrityu ant nahi hai, ek vikar hai kevam. जो इसको समझते हैं तो मृत्यु से भय नहीं लगते और उससे दुख भी नहीं लगते। मेरा एक और शिष्य मुझको बताया कि वो एक बार काशी धाम गया है और स्मशान घाट के पास देखा एक आदमी बैठ रहा है ऐसा, वो एक बड़ा आग है और ऐसा स्मशान घाट में काशी धाम में तो 24 घंटे में सदैव 1, 2, 3 और उससे ज्यादा भी आग जलते हैं, क्योंकि बहुत से लोग काशी धाम जाते हैं अंतिम यात्रा करने के लिए, क्योंकि कहते हैं शास्त्र में कि जो काशी धाम में शरीर को त्याग करते हैं तो मोक्ष मिलता है। वो ही सही है, ये शास्त्र की बात है कि काशीनाथ विश्वनाथ मार जाने लोगों के पास आते हैं और उनके कान में राम राम राम राम बोलते, भगवान शिव राम के भक्त है। और जो काशी धाम में शरीर को त्याग करते हैं तो अंतिम क्षण में राम नाम राम के शुद्ध भक्त शिव से श्रवण करते हैं और ऐसे मोक्ष मिलते हैं। तो वो बोल रहा था ना कि वो मेरे शिष्य तो काशी धाम में था और एक आदमी ऐसे स्मशान घाट पर बैठ रहा था, तो वो शिष्य तो विदेशी तो एक्चुअली तो भक्त जन तो देशी परदेशी ऐसा विचार नहीं करना चाहिए, लेकिन शरीर क्षणिक शरीर विदेशी है, तो वो स्मशान घाट पर बैठने वाले आदमी, वो ये एक्चुअली दो शिष्य थे, उनसे पूछे तो कौन से देश आपको, तो कहाँ से आया है, तो कैसे लगते है भारत, तो ऐसे तो पूछ रहा था। फिर बोला कि ओ, एक आग को लक्ष्य करके बोला कि वो मेरी माँ है, जैसे मतलब दुखी नहीं था, तो ये मेरा मेरी माँ है, बहुत पुण्यशाली माँ थी वो, आप जैसे वैष्णव थी, तो हर रोज लाख नाम जप की थी, गौरियामठ दीक्षित थी, और ऐसा किया, मतलब वो ऊपर जा रही है, तो चिंतित नहीं था वो आदमी, दुखी भी नहीं था कि मेरी माँ गए हैं, कुछ रोना नहीं था, विश्वास था कि तो धार्मिक थी, भक्तिमती थी, ऊपर जाने वाली है, पूरा विश्वास था। इसलिए कुछ ऐसे कुछ चिंतन रोना ऐसे कुछ नहीं था, धीर स्थत्र न मोहिते, तो धीर होना चाहिए। जो शरीर के प्रति आसक्त है, कितना दुख लगते, शरीर व्याधि मंदिरम, कितना व्याधि है, कितने प्रकार असंख्य है। तो आधुनिक विज्ञान में 2500 ऐसे का गणना है, क्या 2500 के अधिक रोग का गिनती है, और यदि आधुनिक चिकित्सा से कुछ ऐसे इतना सा प्रगति होती है कि कहीं रोग का पूरा दमन होते हैं, तो भौतिक प्रकृति का प्रभाव से और भी नया रोग आते हैं। जैसे आधुनिक चिकित्सा के द्वारा टीबी ट्यूबरक्यूलोसिस, यक्ष रोग बोलते हैं संस्कृत में, तो बंद हो गया, ऐसा प्रचार हो रहा है, लेकिन अभी दुनिया में और भीषण टीबी हो रहा है, जो एंटीबायोटिक्स से कुछ फायदा नहीं होता, तो ऐसा प्रचार हो रहा था कि टीबी अभी तो पूरा बंद हो गया है, लेकिन अभी और ज्यादा से एक प्रकार का टीबी है जो जिसका कोई इलाज नहीं है, लेकिन ऐसा है स्मॉल पॉक्स तो लगभग बंद हो गया है क्या, लेकिन क्या है अभी एड्स है जो नहीं था, तो ऐसा नहीं है कि ऐसा कभी भी नहीं होगा कि वो दिन आएगा जिसमें सब रोग का निवारण होगा, ऐसे नहीं है, डॉक्टर भी रोगी होते हैं। तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि, शरीर व्याधि मंदिरम, कितना प्रकार के रोग पर वो शरीर ससेप्टेबल है, शरीर उपयोगी है, अनेक प्रकार के व्याधि से पीड़ित होना, तो जो व्यक्ति शरीर के साथ आत्म परिचय करते हैं, मोहित होते हैं, रोगग्रस्त होते हैं और साथ साथ दुखग्रस्त होते हैं। लेकिन जो धीर है, जानते हैं कि मैं शरीर नहीं हूं, और इतना भयानक रोग कैंसर जैसे ग्रस्त होने के पर धीर रहते हैं, मेरा समय आ गया है, ठीक है, भगवान की इच्छा है, हम नहीं रहेंगे तो आज या कल या कुछ दिन के बाद, कुछ सालों के बाद हमको जाना पड़ेगा, तो धीर होना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु का प्रचार है, सबको समझना चाहिए कि शरीर पतनशील, हम आत्मा है, इस शरीर की अस्तित्व के पहले मैं था, इस शरीर का पतन के पश्चात मैं हूंगा, मैं सनातन हूं, मेरा सनातन संबंध है भगवान कृष्ण के साथ। इसलिए आध्यात्मिक साक्षात्कार अर्थात कि मैं कृष्णदास हूं, इसको समझने के लिए भगवान का नाम कीर्तन करना चाहिए। यही चैतन्य महाप्रभु का प्रचार है। तो पूरी पृथ्वी में अभी इस हरि कृष्ण महामंत्र का प्रचार हो गया है, तो फिर भी भारत में जन्म लेना एक विशेष अवसर है, क्योंकि भारत के बाहर वो संस्कृति और वातावरण अलग है, वहां के लोग का विश्वास इतना सा नहीं है ये सभी बातों में। आपका भाग्य है कि आप ऐसी संस्कृति में जन्म लिया जिससे थोड़ा सा वास्तव सत्संग प्राप्त करके आप गंभीरत्व से कृष्ण भक्ति ग्रहण कर सकते। जैसे कि वो सामने फ्लैट में रहने वाले हैं, कमला किंकरी देवी दास, तो पुण्यशाली महिला है और थोड़ा सा सत्संग मिलके, मतलब पूरे जीवन में सत्संग मिला ऐसा लगता है, लेकिन वास्तव मार्गदर्शन मिलने से तुरंत शुद्ध कृष्ण भक्ति मार्ग ग्रहण किया, हरे कृष्ण महामंत्र जप करते हैं और चार नियम पालन करते हैं, तो लगते तो पहले से ही तो व्यभिचारिणी नहीं थी और पापी नहीं थी, लेकिन ऐसा कुछ चाय पीना, ऐसा कुछ टीवी देखना, तो इतना सा बैड हैबिट्स ज्यादा तो नहीं था, लेकिन अभी वो सन्मार्ग क्या है, अभी मिला सत्संग से और पूरा प्राण के साथ सब कुछ ग्रहण करते हैं। तो आप ऐसे आया है इस सत्संग में हरि कथा श्रवण करने के लिए, आप लोगों का कम से कम इतना सा विश्वास है कि यहां आने से हमारा फायदा होगा। तो आप का आना का जरूरत नहीं था। आप वो संडे नाइट को वो बेस्ट टीवी शो होते हैं, इज़न्ट इट? बेस्ट का मतलब सबसे बेकार। तो यहां आना के अलावा और बहुत कुछ कर सकते थे आप, टीवी देखना या ऐसे फैमिली के साथ फेरी करना, पार्क जाना, पार्टी जाना, कंप्यूटर गेम्स खेलना, मूवी जाना, लेकिन आप यहां आया है क्योंकि आपका कम से कम इतना सा विश्वास है कि सुनने से कुछ हो सकता है। ठीक है, हम जाएंगे श्रवण करेंगे, क्या है उसमें। तो ऐसा है, आपका भाग्य है कि हर एक कथा में, साधु संघ में आपका विश्वास है। चैतन्य महाप्रभु बोले, भारत भूमि से होलो मनुष्य जन्म जा, जन्म सार्थक करी करो फर उपकार। भारत में जन्म लेना, मनुष्य जन्म लेना बड़ा अवसर है आध्यात्मिक प्रगति करने के लिए। तो चैतन्य महाप्रभु का अनुमोदन है तो आध्यात्मिक विकास से, अर्थात शुद्ध कृष्ण भक्ति मार्ग अवलंबन करने से जीवन सार्थक बनाओ। तो ज्यादा लोग आजकल भारत में भी आधुनिक जीवन शैली का खराब प्रभाव के द्वारा ज्यादा लोग का जीवन निरार्थ है, कोई विशेष अर्थ नहीं है। खाली अर्थ क्या है, अर्थ उद्देश्य है पैसा कमाना, उसके अलावा पैसा कमाना और फेंकना, पार्टी जाना, बियर पीना। तो जीवन निरार्थ नहीं होना चाहिए, दिशाहीन नहीं होना चाहिए, सार्थक होना चाहिए। तो अर्थ क्या है, अर्थ बहुत हो सकते, परमार्थ होना चाहिए। परमार्थ का मतलब यही समझना, कृष्ण ही भगवान है, मैं कृष्ण का दास हूं। तो ऐसे जन्म सार्थक करना चाहिए कृष्ण भक्ति के द्वारा, और करो पर उपकार। तो इस कृष्ण भक्ति प्राप्त करके ऐसा कार्य करना चाहिए जिससे अन्य लोग का उपकार होगा कृष्ण भक्ति के द्वारा। तो ये चैतन्य महाप्रभु का मनोभीष्ट है कि पूरी पृथ्वी में लोग इस अनमोल कृष्ण भक्ति पंथा ग्रहण करेंगे और इस प्रकार जीवन सफल बनेंगे। तो खास जो भारत में मनुष्य जन्म लिया है, उनका कर्तव्य है इस कृष्ण भक्ति को ग्रहण करना और परिवेशन करना। तो ये हमारा अनुरोध है, विनंती है, आप गंभीरत्व के साथ कृष्ण भक्ति ग्रहण कीजिए और परिवेशन कीजिए। हरे कृष्ण। किसी का प्रश्न है क्या? महाराज भागवत के धर्म स्कंध में दूसरे भाग में जब कृष्ण भगवान सांगी बने गुरु के पास शिक्षा पूरी कर चले तो उन्होंने दीक्षा के लिए कहा देने की दिशा करो कहा कि हमारा पुत्र व्यास को लाकर मिला तो ढूंढते हुए समुद्र के पास गए उसने लिखा है तो समुद्र से पहले कहा सुनाए ये वो सही रूप धारण करके आया सामने तो उसने दिया कि ऐसा नहीं था कि वो कोई था प्रसाद नहीं वो उस एरिए पे जो समुद्र आदमी का रूप धारण करके आया वो कहा गया कि वो था उस एरिए को देखभाल कर आदमी का रूप मतलब वो देवता है नहीं उसमें तो ऐसा लिखा हुआ है वो देवता है वो रामलीला में भी आया है नहीं देवता के रूप में सागर गुरुवा उसने उन्होंने कहा कि वो तो था आदमी एक जो उस एरिया की देखभाल कर रहा था उन्होंने उदाहरण दिया कि जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर भारत देश है कहा था कि भारत ने अमेरिका के खिलाफ किस प्रस्ताव वोटिंग किया भारत ने वोटिंग नहीं किया वो कहते हैं तो किसी व्यक्ति ने जो था उसे पता नहीं भगवान उनको जिम्मेदारी दे उसके पढ़कर लगता है कि देवता होते ही नहीं थे जो लिखा उसके अंदर उन्होंने कि वो तो सरल व्यक्ति है जो यहाँ की देखभाल कर रहा है तो देवता नहीं है ऐसा लिखा हुआ उसके अंदर धारणा उल्टी होती है तो प्रश्न क्या है कि क्या देवता थे समुद्र उन्होंने कहा है थे है होंगे रामलीला का समय वो देवता थे कृष्ण लीला में वो देवता थे अभी तक ही है होंगे कितने देवता है ऐसा कहना है ना तो शरीर का हर एक कार्य के लिए एक देवता है जो देखभाल करते तो ब्लिंकिंग भी क्या बोलते अंक को बल्के छपक झपक झपकने के लिए भी एक देवता है हम नहीं देखते हैं तो उसलिए शंका होने का कोई जरूरत नहीं बहुत कुछ है जो हम नहीं देखते ঈশ্বর ও পরম কৃষ্ণ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ অনাদি আদি কৃষ্ণ সর্বকারণ কা কারণ সব কুছ কৃষ্ণ কর রা সব কারণ কা কারণ দেবতা কা ফাংশন ইয়ে মে কি ভগবান কৃষ্ণ দেবতাওং কো সেবা করনে কা অবসর দেতে ভগবান স্বয়ং সব কুছ কর সকতে হ্যায় जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु की इच्छा है कि पूरी पृथ्वी में हरि नाम प्रचार होगा तो ये प्रश्न प्रभुपाद के पास आया था कि कोई कोई बोलते है कि यदि चैतन्य महाप्रभु की सही इच्छा थी कि पूरी पृथ्वी में हरि नाम प्रचार होगा तो वो स्वयं करते थे तो स्वयं नहीं किया तो क्यों भक्तिवेदांत स्वामी पूरे दुनिया में प्रचार करते हैं तो प्रभुपाद बोले कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं नहीं किया क्योंकि मुझको क्रेडिट देना चाहते थे जैसे कुरुक्षेत्र युद्ध में भगवान कृष्ण क्या बोले कि मेरी इच्छा से अर्जुन का प्रस्ताव था कि मैं लड़ाई नहीं करूंगा तो इतने सारे व्यक्ति मार जाएंगे तो अच्छा हो मैं लड़ाई नहीं करूंगा और भगवान बोले कि वो सब ऑलरेडी मार गए हैं वो सब जैसे ही वो कसाई खाना में वो सब बकरी जो लाते हैं तो सबका वो क्या बोलते हैं मर है वो स्टैंप है कि उसका गला कटना होगा ऑलरेडी मार गए हैं निश्चित तो ऐसे ही वो कुरुक्षेत्र युद्ध में तो सब का भगवान की निर्दर्शन से तो सब ऑलरेडी ऐसे रबर मोहर लगाया है तो वो वापस नहीं आएगा, तो कोई घर वापस नहीं जाएगा। तो अर्जुन निमित्त मात्र भव सव्यसाची, तो तुम्हारा द्वारा ये कार्य जो होगा तुम्हारा द्वारा ये संपादित होगा। एक्चुअली ये भगवान का कार्य है लेकिन भक्तों के द्वारा भगवान ये सब करते हैं। जोर से बोल। चैतन्य चरितमृत में पढ़ते हैं कि चैतन्य महाप्रभु तीन शिव मंदिर जाके उनके सामने कीर्तन करते थे, लेकिन हम शिव जी को आदर करते हैं लेकिन अर्चना नहीं करते। चैतन्य महाप्रभु भी वैसे, चैतन्य महाप्रभु सदैव प्रचार करते थे कृष्ण के शरण, कृष्ण की शरण में जाओ, कृष्ण भज कृष्ण बोलो, कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा। लेकिन चूंकि देवताओं कृष्ण के भक्त थे इसलिए चैतन्य महाप्रभु उनको यथोचित सम्मान देते थे। तो भक्त जन कृष्ण वैष्णव जन कैसे भगवान शिव को मानते हैं, क्षीरम यथा दधि विकार विशेष योगात संजायते नहीं तथा पृथक अस्थि हेतु यशाम भूतम अपि तथा समुपैति कार्यात गोविंदम आदि पुरुषम थम हम भजामि। शिव भगवान आदि पुरुष गोविंद के विशेष रूप है, विकार है। और दूध जैसे थक्र देने से उसका विकार होते हैं, दूध से दही बनाते हैं। एक विशेष कार्य करने के लिए शिव विष्णु भगवान के विकार है, विशेष कार्य संपादन करने के लिए वो कार्य है, वो प्रलय कार्य। तो ऐसे हम शिव भगवान को मानते हैं, वे स्वयं भगवान नहीं है, भगवान का एक विशेष रूप और वे परम वैष्णव है, और ऐसे हम शिव भगवान को सम्मान देते हैं। लेकिन हमारा भजन है कृष्ण का, गोविंदम आदि पुरुषम तम हम भजन, शिव भगवान को सम्मान देते हैं और भजन है कृष्ण के लिए। हरे कृष्ण। और माधवेन्द्रपुरी की भक्ति में आया चैतन्य चरितामृत में कि वैश्य और क्षत्रिय को शालिग्राम की पूजा करनी चाहिए और ब्राह्मणों को तो माधवेन्द्रपुरी का उसमें अध्याय है ना, माधवेन्द्रपुरी भक्ति चैतन्य चरितामृत क्या कि वैश्य और क्षत्रिय को तो शालिग्राम पूजा करनी ही चाहिए और ब्राह्मणों को जरूरी। क्या तात्पर्य में है, मूल श्लोक में नहीं है? आप कौन से संस्करण पढ़ते हैं, प्रभुपाद की? तो मुझको दिखाना पड़ेगा, मुझे याद नहीं है कि ऐसा है। मतलब दीक्षित होना चाहिए वो पूजा करने के लिए, लेकिन शास्त्र का विचार है कि स्त्रियों भी उपयुक्त है यदि दीक्षित है शालग्राम पूजा करने के लिए। स्मार्ट विचार अलग है, स्मार्ट विचार है कि स्त्रियों का शालग्राम स्पर्श करना पाप है, लेकिन वैष्णव विचार है कि यदि यथार्थ दीक्षित है तो स्त्रियों भी उपयोगी है, उपयोगी नहीं है शालग्राम पूजा करने के लिए। तो क्या है मुझको दिखाना पड़ेगा, है यहाँ पर हिंदी चैतन्य चरितामृत? तो केशवानंद प्रभु को देखा है, क्या है? मुझे याद नहीं है कि ऐसा लेख है, अगर है तो कौन कौन सा प्रसंग में है तो देखना पड़ेगा। तो मूल श्लोक में नहीं है या पयारा में नहीं है, ये बंगाली कवित्व वो डोलन ऐसे वो पयारा बोलते हैं, हिंदी में यू डोंट से दैट, बंगाली शब्द है ये, एक्चुअली श्लोक नहीं है ये। बंग चैतन्य चरितामृत नित्य करो पान जहाँ होते प्रेमानंद भक्ति तत्व ज्ञान, वो एक्चुअली श्लोक नहीं है। वो श्लोक मतलब अनुस्तूप है, ये से छंद है, वो पयारा बोलते हैं टेक्निकली, इट्स कॉल्ड अ पयारा। I think most Bengalis don't know this even. Apni jane nahi payara shabd er arth ki bujhen nahi, eta shaitik shabd. All right, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare. Shri Chaitanya Mahaprabhu ki jai. Puri prithvi mein Chaitanya Mahaprabhu ka naam prachar की जाए।